وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. الله پاک بني اسرائيل تا يتي بار دي گري اخل انعامات دي نئي او الله پاک دا انعام ستي بني کم کرے دا دیر انتہائی عظیم انعام دا وجہ دارا کہ فرعون دے روی سلم کولو اے دے عزت اگے ہم پردائی سری کری وار تو اللہ پاک ورطا اے دے انعام بیان کئی کہ تاثریات کئی اگا وقت یاد کئی فلقنا بکم کہ مراسلی کو بے سبب کم البحرات پس سبب دے نجات قول دے تاثر خرات جتا سم نجات قولو دریا مسلی کو حتی دخل تمو ہو جتا سو دخل سی دوے دریا تا حاربین من عدوکم دس حال کے جتا سو تشنی کی ہوئے لے دشمن اخلنا فانجیناکم دمیسا سا نجات کو میر غرق کے دے غرقنا و غرق کو آل فرعون قومه معذو قوم دے فرعون و سرد فرعون و انتم تنظرون و حالا تتاف نظر قولو الى انتباق البحر علیهم و طرف بربر دلو دے دریا قدی بنی دے دریا قدی چوکر بنی منتبک شو او دریا اغا تول غرکم اللہ پاک دائیوہ نادرہ موجزہ مصال سمتگیر کر کہ دریاب آورتا تشو فا اوحینا الی موسیٰ عنی درد یا ساق البحر دا اللہ پاک اجتماع ترکا گورا دریاب کی یا فا اوحینا الی موسیٰ عنی درد یا ساق البحر یعنی درد یا ساق البحر جا اللہ پاک اگا و بوس رسو کو دلیاری ورطا برابری کے او با اگا وشت سے فکان کل سرکن قطعو دل عظیم حرا حصا اگا دس جو شلق یلوی غری سرنگی طریقے سرد دا دریاب دا نی دریاب کے دلتا لیاری القولا دلیاری القولا داستی من دلتا و بچکمیم اغا جرین بند شی دلین بند شی نسی پاس خطه یا خطه یا سلو یا غر جو نسی دلتا پاس خطه لی هان لو یا غر فکان کل فرکن قطعو دل عظیم فشان لو یا غر جا پا دی دریاب کی دول سیاری سکر ای آمین که دا عبو چکم دا اغا حجابو یو بلی ننی دو جدیوی که متسائلن دا قد نور غرفی دا اللہ پاک پو بو کیو دا رفندان جو رکو در دا رفندان جو پا دستی دیو طول یو بلی دو او با پاسی او بو کی رفندان نور دا اللہ جو رکو یو بلی دو اللہ پاک یای تتاسبن ما سمرا انعام کرے ہو ایت فرقنا بکم یعنی بے آبائکم ایتاسو آباؤ سرات دکا چا اصل کی انعام پا پلار دا انعام پا اولاد بنی ہم جی اور دیا بے سبب کن کے زوات مقصود نجی ہمیشہ دے پرا اسباب دے افعال دے پرائی اغا افعال سے للتب انجا اند نجات ارکول دی ایتاسو نجات پرا ما دا دریاد تکڑے کو جول افیار ما پاک جولی کی وَأَنْجَيْنَاكُمْ مِنَ الْغَرْقِ لکا چا دیئین جمعا مستعزن تیلو چا فرام خمور تبسلو بیعو دی جنا بیرے گی ما اللہ پاک ماہیا اما سرابا اللہ بہت سے انتظام کئی و اغلقنا آل فرعون لیکن دا آل فرعون مفکول رکی دا لیکن فرعون بیان ظاہران قرآن آیت کرنے والے دکا دکا کوش قومه معه ویلی وجہ دادا کہ اصل کے دا فرعون حلقاو خو اولاو دا خو مشہرو چول خبیث خداو ندکا دل ذکر تا قرآن کے سر حجت نفسن و اغلقنا آل فرعون لیکن فرعون مراد دا قومه معه لکتے شکرمنا بنی آدم کرمنا بنی آدم اذا مراد دا ندا چا آدم سنتا عزت ناسی اقول اوه معزز اقول افلان دا مراد دا چی بنی آدم کو عزت دی دا آدم حمرلو بنو حاشم تخلق یای ناقی که حاشم هم مرادی حاشم بنو حاشم دا زمان و دا حاشم طول مرادی بدل تا آل فرعون مزام دفنه که فرعون مراد کو قوم مراد کو و اللہ فاق صدا فعلا ذکر کو تو انتم تنظرون دا یلو یقندر فعلا که دفمن دی حلکی گی اوتاو تا گوری دفمن دی حلکی گی اوتاو تا گوری در روحانی نفسانی تری که سرا عزت رو دا سالا فاق اغدا اغا حلاکو تبایی کو مقصود دادن که خدای پکیهی که ما اتاس منی ری لوی اتاسا پا آباو بانی دا اللہ فاق این عماد دی نئی یکی بار دیگری و اذ واعدنا موسیٰ 40 لیلتن اللہ فاق یهی اغا وقتا یاد کئی که ملا وعداو فا دی موسیٰ سنسراب 40 لیلتن تلویش دیم تو تلویش پی راسا تیری کا نعطیه عند انکزائها التوراتا ملاب دین کو نعطیه ملکو دی موساتا فننزی تیری دردی دردی تلویش تکو تیری دردی تا التوراتا مفلسانی لتعمل بحاب تیر پر تتاس دی عملو قیم فدی تورات پنیم او دا واعدنا و بی علیف واعدنا دا دی مزید نشو باب دی مفعالی نشو اولانی رسی که اکلی که ابو عمر اغیائی که نا دا دی سلسی مجرد ندار او چه سلسی مجرد نشی مدیالیف دی مفعالی ابو لره که از وعدنا دا ودونی حاصل دی علیف وعدنا نکت اتزاربنا ازارب و ازاربو دیکی علیف تا ودونی ها دی غیر دی علیفنا مجرد مبوشید اصل داو که دا سران ده لوی ظالمو بنی اسرائیلی تا سفرون تیرو چا غنه کسما کرن خدمتون خسلو وچا با یو کارو وچا بل کارو تا رغیز و لگو استعمال فوین ده غلامان شای استعمالی و ده خواه بندگوی تا خریب نوی تکلا اللہ سران حلاکو دیتا اوقات فریق شدی کاروبارنا ندار که موسیٰ آسان مستوش یو قانون داری کتاب تمرا تا غیر متعلق دی عمل کو یا اللہ پاک موسیٰ آسان تا اول دیر شدی در رای ماتا کا یا اللہ سجی نوری تا اوہ فریق شدی پوراشی رسالیش توری لکی یوم تدبیهی از فریق اوہ چاری جندی بعد تا تمرا کتاب دیر کم اللہ پاک ایده انعام که کلا موسیٰ اسلام کوئی طور تلارو او کوئی طور ندیا واپس یا نو رغلی تاسو دیتو کو دی انعاماتو پر مقابلی که تم مت تخستم العجل بیا تاسو ونی ولو سیر الہا معبود مونی ولو دا الہن مفولی سامی جد کم عجل الَّذی ساغه لکم السامیریو اغا عجل تتاستا جو قرأو سامیری معبود مجور کون نو اصل کے دا سامیری ولد زناو سامیرا قبلا دا اونما ایده هم مستاو او سامیری ولد زنا چکل داو نمور چکل درد زیرالو نو غرق پیدا کو پس اسے کہ ونگوی ماں کا چلنا کی بچے کا چلنا کی جب جبریل امین بولتا ہے تو اگر تربیت کرو ادھر دے اخبر و گتنا اللہ پاک و تشکری اور کری انتظام ہوتا جبریل امین کرو ندا موسیٰ السلام کہ کلا جبریل امین دا موسیٰ تکم ورکی زنا دا غالب لکا چدین اما ہم موسیٰ و او دا سامیری دا قابلیت منصوب دا دبو چکلا جبریل امین کم جائے شی والا گول آس اگر کہ وہ لازنہ سبزی رہتا عذر کو سن کے دو مدا پوشو کہ دے خور کے یہ حیات اثر دا لکا چزمکا چمرائی اگر مانا دایا کہ دے کہ وہ سو نباتات وغیرہ آنوی جاگے کے جلاز کا کمرہ دا جالا بران کو روکی جاگا زمدیش جاگے زمدیوالی مقصود دا جاگے کے جار نباتات پیدا شی دا مراد دا ندلتا ہم اگا خورا دا در واقعستا اگا زر چکم زر دے بنی سیلو کہ پیانا ودد پرا خستیو جاگے اگا جان سرا وریو و دا مساس ہم او قومی او دا در اشدہ ظالمو دا حساب کے غصب نہ ہو بلک نہ ہو وجہ دعوت کے طول عمر دے کرنا کولو دے وہ دے دے پیسو مستحقو لیکن فیران خود ظلم کولو کن اور بلدا معلوم دن جو کثیر سرک کے معاہدہ نہیں اگر قتل نہ روا دا کہ مرے کی معاہدہ خودتا نہ کرن ہم حربنا علینا اگر بلا دشمنان دی لیکن قتل روا دا نمال خود خود روا دا کوئی کن اگر زارنا ہے کار خیر جور کو یا خلی کے پیجی کے تا خور واچو لے نفر اگر پر بیا فلو خوارون اگر پر بیا آوازو آوازنے کو اگر آواز کی جو کلام دے چیتا بتا سرگی بعد یہی کہ نا داد ہو لکا ہوا پر جو وزی نو وزی دس یا وزنے ہو بہرحال لیکن عام خبر دالا کہ اگر خیر جور کو اگر خیر اگر تا دادی بے کولو داد غوائے بدف تاسو گوری مخینا فیران قوم کی دارا غلی غائب ہے بعض علی کلی کی طرف تاسو بچے کے رفی کی رمیتے کہ فیران پر عام ظالم دانتا غائب ستلیو حقیب عدد کے کولو لیکی دا کی راو فو خلق و دیلتنا زا الہی اقبل ہم ابر دا انجوان قوم دی دون دی غائب آتو غائب وخا نخوی دا سالتا غائب معبود علی یاد اللہ بہرحال موسیٰ دا سامیری کم ذکرو دا منافق دی بنی سیدو یعنی زمانا موافقت منافقت کولو لگا سرنگی ظاہر مستاس من ایمان راوڑی اور حقیقت کی واقعی کے بیت تک کفر کئے تو مقای دا من دلا مستاس من لارو دوتی چیزای تا سخدای دا اور مستاس شوی لارو فرمس کوئی تیل تلار دا لیائی اذا المرء لم يخلق سعيدا في الازل فقد خاب من ربا وخاب المؤمل كم سعيد تربيتي قوي انا اميدي او كم ذات تربيتي اغنى تا اميد نكيجي اكا سيد وموسى الذي رباه جبريل قافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل هذا الخبر ايجا ورا جبريل تربيتي قوي فقال ذلك تداخم لو اے مومن و مسلمان ہے ملکی تربیت کو اور آغا موسیٰ کی دیکھے آن تو کو کہ سر شو دوائے دے خدایی کری ہو آغا پیغمبر علیہ کے رکھے نمرا دارا کہ اصل کے موسیٰ علیہ السلام کن پیغمبر دا آغا او دا موسیٰ دورو نما ایواوا او کی موسیٰ تا موسیٰ کی آئی نو عبرانے کی مو آپ منا دے تیسر دا او بوت سرد موسیٰ اور دا شیاب دا بنی شجر سرگا اور کم نہر کہ اگر کہ دا مور انساس ہم سندکیوں کو دولے ہو اگر نا یہ ساخ بیلو دے ہو بو اگر دی فیان کور تلارو اور سندک نا اگر او بو او ونی حل تاوی اگر نا جا سندک رواقش ہو مزکا اگر نما عبرانی کی موسیٰ جو سو دا سین بزر سو پسین سرا عربی ہونا جو سو عبرانی موسیٰ و موسیٰ پڑھا کہ موسیٰ دا عربی جو رسا ہے تغییر پر کرالون بہرحال اللہ پاک دا روح انعام ذکر کو اخویہ کا غزی کہ تاسد سرو کو ثم اتخذتم العجل من بعدهم اي بعد ذهابه فاستدنا نفس لنا ذات بعد يتمنى اي بعد ذهابه فاستدنا الى ميعادنا ابنا ميعادا ابناكم وعدا وسلفيا وانتم ظالمون وحال لنا يتاثر ظلم كونكي باتخاذه فنولي ذو السفر يتاثر خير دا اله جلكو باتخاذه الها دا وسلم مرادا ولي ظلم قوي ظلم يعني جيتا كاوكي جفل حدنا تجاوزي لوضعكم العبادة في غير محلها لوجد كسل تصنع عبادة دلا فغير محل أخبرك محل دي بلخو الله دا أغذاتك منعني حقيقي دا أغطاس دي أقل عبادتك الياز بالله مخلوق جغاس لا يسخي دا وبقل لسن مجلق دا أغيت بيتاس السجيك وي الله فاك يأي جتاس وإماد إنعام في مقابل كي ظلمك وقفرك وماتك ثم عفونا عنكم يا ما تاسنا مفيوكا ما حونا ذنوبكم اتاسوا قنون محركو من بعد ذلك الاتخاذ فاستدقي اتخاذنا لعلكم تشكرون شاك تاسوا الشكر يا لفين فقال بيدي لا للو الله فاتي حتى كي تتباوى يستم وغا تبا دسي تباوى شغا فقتل سروا ديوجنا الله فاتي معابكو واسترسيب لعلكم تشكرون نعمتنا عليكم املا انعام فتاسمني دا طول ما بعد كي او مخنا كي تاستا قوم سرا خطاب دا خاص قوم تغاد علم خاندان دا الله پاک بار بار نعمتنا بینئی وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ دا روحانی لو انعام دا کہ یو قانون سرا انسان روحانی تربیت شی اگر سرا اللہ رضی شی جنتنا سیتا میرا شی یاد کہ کمو علکم حسین کتاب تغا توراتا علی اسلام پاک کتاب کے آدین والفرقانا اگر کتاب کم شیدا تغا فرقان دا دا آتی تسکیز دا فرقان هو عطو تسکیر دا آتی تسکیز دا کتاب دی پر دا کتابون خودیر دی خدا سنگ کتاب دا بیان اوکو چی دا کتاب ای الفارقا بین الحق والباطل والحلال والحرام سواج دیتون کدا ومین الحق دی کے باطل کے و دی حلال و دی حرام کے لعلکم تحضرون تیسا شاید تاسو راہ یاب سید یعنی ہدایت قبول کی دے دے پر مجھر کو جسمانی نعمتوں نے ہم کری روحانی نعمتوں نے ہم کری دے سرا رایا سی من الدلالے دے خطا یارونا دے گمراہ یارونا دا یو قانون دا دے کے کم خبر اللہ اجتماع بین کری دی اگا تاسو آخری او دلال سے دی اس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام تا اللہ پاک کتاب ایرکو اور تورات ایرکو قوم تبیر کے آراغلو قوم دا نقصان کرو اگر پر جی توبی بیان آکئی کتاسو کو تبا آسن جی تبا دا اذ قال موسیٰ لقومی ہی یا تی اغواتی اوی مستاسن قوم قلتا الذین عبدوا العجل اغا قوم تغو عبدکر دی عجل جسی یا قومی اے قوم تاسو ظلم کرے پا خلو زمن بردی پا سرور دینے والے تاسو عجل ران الہن مفولی سنی بیا موضوع فیض کو خدای معبود منی وردن ویچے تاسو دا ظلم کو اللہ نے فرمانی موقع سیدا اللہ حق کو تاسو عجل تغیر کن فتوبو الہ بائیکن تاسو رجوع کئی پا خل خالق تا من عبادتی ہی جے عبادت عجلنا آپ ریک دئی خالق ترجوع کئی تباوی اللہ کا مبارکم ذکر کے فیدا اخلاص کا تجنی فاق اگر تبا مو بسی اخلاص سر تبا بسی کما تبا تجنی فاق کی اخلاص سر نئی اگران جے تبی قبر دا کیا اگر تبی نہ ہم تبا بسی اللہ پاک اگر متولد انسان بدن روح اوانه متنا چې کوم الله یې کړی دی دا دی هغه په اختیار کې دی کاغه اخلی هم او کاغه کوي هم اور دا توبې بیان کوي چې څنګه توبه تقتلوا انفسکم تاسو قتل کوي خپل انفس هذا بیان لتوبتهم چې تاسو خپل ځنه قتل کوي اوسا دلته ظاهرا لکه نن سبا خودکشي حرامه ده دلته قتل د انفس ته ذکر شو نو متبادره خدا ده چې خپل ځان خپله قتل کوي لیکن دا مراد نه ده کیونکه هلته ټول یو قوم کوم ځای کې چې کله پلار ځای خپل نه ده چې کوم نسبت ته ځي هغه دې سی بدل کړه او پلار ته حکم وکړه چې ځای قتل کړه رور هغه رور سی بدل کړه او رور ته حکم یعنی هر قریب کو خپل کوي قتل کړه داسې مناو چې پردیو خلکو لکه تا خپل رور خپل عمل کې بچاره چې کام وخلي خو پردی عمل کو کنه او پس یو کې دا روایت ده چې غیر یې قتل کړي ہوتے ہی ماں روڑ کے میں کہے گا جب اتانا بدل خل جب دی تجا خبر دے نا گرانا جتنے گی اس پل روڑ گورو پلار گورو ترک گورو آغام رکھو بے اللہ پاک وہیں چورا و ریز راو اس کلا چلی جلی ہی نا داخل دے کا انتناس لیکن دے نپے تجا ماں روڑ دا یا پلار تکا بعد ہوتے سائے گورے کو پی گئے نا کیسے ہیں لیکن کم خالو تو شوئی گئے نا کسی با هر روزی تو ولو گونی یک تدا دشمن داری مقصود آدم که ادل که طور و ریز و بندرالا او دیتا حکمو که تاس و تاس اکی نئی که بلکل احتباس ترد کی که سوک در تا لاس بنا ریتی توی مثلا دست اکی نئی دست و لاس بنا ریتی او دینا حب و تنجی تیتی فتری ہوئی جا بارال داسی وی هغه کو بدا سنه چې څو دې پوتر اعلان دی لاس نه دی دا دې کې دی او یا زره پر خلک تقریبا ته کوم وې هغه قتل دا مو ساتن الله ته دې زره کې هارون اي الله اي الله بولا ما کی بل دا توبه نه زل شه واه توبه دا نه زل شه دا کوم له قتل هغه معاف شو او چې کوم مرنه و هغه معاف شو بہرحال اصل کی خبر ادا ہے کہ خدا پاک معاف کو لدا آغا بیان دا او دلتا اللہ پاک و قوم منی مولا بنی سمرا قصہ گوری اصحانی کری دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسرا کہ مولا جی پرا توبہ استغفر اللہ بدا توبہ اخلاص سر قتل پاک نشت آن روحانی لحاظ سر نفسكم دا موتو قبل ان تموت اقبل خواهشات ختم کئی نفس تقوانی آمائر کئی بعد دا سالکا نفس مرش دلتا دا صورت بقرا دا صورت بقرا دا چول و حیوانات چی کمکل غزتای دا دلتا دا اغی قتل واقعہ تتا سکون بقرا کی رسی اگر ہم مراد دادا یو جو قرآن ظاہر دا یو بطن دا بطن دادا کہ دا نفس دا پشان دا بقر دا یعنی سمنا کمکل دا پل خواہشات غاری تاسو بقرا چارا دا کا تاکو ظاہر دا بطن دادا کہ دا نفس چو کم دا چو دا بقری پشان تا سرکس تا و کمکل دا نقصانات کئی اقوال فوائد وزی نپیجی دا ختم کئی نپیجی او دلتا تاستا دی اخفل جان قتل آن دلتا لالو او مجھے پر آگر کے ظاہری دا قتل نشتا لیکن روحانی قتل دا ایل یقتل البری او منکم المجرما تول یو قوم کنا لکا خلچ رور وئی رور مرگ یہی سیئے گو اخفل اللہ سے پرے کو دیکھا رور مرگ خزام لیکن خبر اما کئی بے المومنون اخوتن تول مومنان دا اخفل ہے چیزوں نے دی مومن دے پرا دے جہاد حکم دا چکا تیم روا پل مومنان مقتل کوا بہترین انتقام تھے دا عفا دا چه معافی کبر دا بهترین انتقام بارال اللہ پاک و تبوی چه فقترو اتحاد و جنا تابیر انفس رسے لیتر بریغ منکم جل پرا چه قتل کی بریتا سکے المجرم مجرم ذالکم القتل خیر لکم دا ذالکم نیرستو قتل ویستو اصل اشرا بوری دا زالا زال او دا کم دا یلی نشی پر ترجمه کی دا دی مخاطب تا این دی پرا دی مخاطب جمع دا طول قوم راد دا دکا قوم را غلی لکا تنگی ذالی شایی ذالکم نالذی لمتن منی ذالکم نالذی دا یو سب اغا دا چتا سمالامت کرو کن مانا خو پکنی کن چه کن با مانا کئی ذالکم نالذی لمتن منی فیه دا یو سب اغا ذاتا چه تاس زمالامت کولا ما بین او تاس اغا دی لسو اپری یا غیر پا محبت کی پری دلو کی تاسو جانا خبر نیسی لسو نمو پری ذالکم کی دا زن رح دا اشاید چاہتا فقط ہوئی کہ چکم مزر دا قتل اگر تا اشاید کہ دا قتل دا خیر لکم بہتر دا تاجدر عند باریکم پنیزی اگا خالق جتا سو جتا سو کم ذات پیدا کری فوفقکم فطاب علیکم بیا اللہ تعالی توفیق دے کو تاستاد لفیل ذالکا لفظی فیل دے کہ تاسو دا کار دے وکو تاسو دے اقل بری چکون دے گنانا پاکو اغا مجرم قتل کو دے تعالی توفیق دے کو فطاب علیکم نفائف سحیا فائف سحیا کی داری کہ اصل کے خیر لکم عند باریکم دلتنا فوفقکم درستو کے فطاب علیکم دا فتاب علیکم کے خائف سحیا دا خائف سحیا اغادائی تاوی کے مقدر اغاز اگر کولیشی مراد آدم چا اللہ پاک اتاس تباب یا قبول کا اتاس توفیق دیر کو نسے دا اللہ پاک تاس توفیق دیر کو دا مقدر پکر اس کے دا تاب علیکم کے سی دے سرا تاب علیکم دا متفراس و توفیق بنے پا توفیق نوائے نو توبہ بو نوائے دا مرتب دا پا اغی مقدر بنے چاگینا اظہار کئی فائے فسیحیا فائے فسیحیا اظہار دو کو یعنی سمنا اللہ پاک فوفقکم فتاب علیکم و ان لم یوفق کا اللہ توفیق نوائے در کرے متاسب سبانوائے دا توبہ متفراسا خودی مقدر بنی تغا توفیق دن تاب علیکم سمنا قبلا توبتکم اعتاس توبہ قبول کن دا تفسیر دلتا یا مخینا چکم دا تفسیر نہ کی گی دا تفسیر ذکر جی بار بار کما مادار تپا حقر اللہ کی متعذر ہے حل تا بیا غیر اکم غیاء و غرز دی عام و رتبی لکتاس رحم کے تیر دا تی رحمت رکت کل دی رکت کل نخو اللہ منظر دا اللہ پاک اغی رحمت بنی چکم احسان مرتب دا نمی چا اللہ تاثر احسان حکم اغا غیاء و غرز دا نو اللہ چا تاثر بنی رجوع کئی اغو دا منا چا اللہ تعالی متاثر شی و تزاری بے اغا اللہ پتا رجوع کی اول پا غصی بنی ہو بے اللہ کتا اثر رلو نا اللہ سر متاثر کی گی نا لیکن تو بھی ابا اللہ پاک رجوع کولو غیاء سر دا رجوع کولو غیاء سر چه تاسو اغا شای اللہ قبول کو رد نکو دا غیاء دا میں اغا غیاء ذکر کر قبلا توبتکم انہو هو التواب دا اللہ پاک چکم دا دیر قصد سر رجوع کن کے دا میرے رحمت حق بہارا میجرز سبقت رحمتی علا غضبی اما رحمت پا غضب بنے دا مقدم دا یا انہو التواب کی دیمو بلا غیر سیغا پا دیلی حاصر دا دی دنیا کی تمر مخلوق تا تو اللہ تزاری اللہ ترجو کئی مکچری دا تول خلق توبی اگر تا اگر اللہ فاق تول و توبی کم رئی لَبَقَصَتْ سَرَى رُزِكُمْ جَشْمُ إِلَّهُ هُوَ التَّوَّابُ دا لکلا دے قصد سر مبلغات پکی رجوع کن کے جن اور الرحیم اور رحم کن کے جن اصل کے تواب سر دیرے دینے کی دا رجوع دام ذکر کی گی رحیم دام اور سر ذکر کی گی اگر وجہ دادا کہ خدا پاک کم انعام دا اگر تام شی اگر مکمل شی خدا پاک کہی کہ ما انعام نہ کس طرح بولے تو بیشتر ایتا گناہ اغا معاف لکا رب اغفر ورپسے ورحم حالتا رحم رکھا دلتا رحیم ذکر دا رب اغفر ورحم اے خدا معاف کے ورحم اور رحم کے اس کا اللہ پاک یہی جتا یلیو چی رب اغفر معاف کے دو زخط دنا چون سزا نظر کون خنا چاہنا سا نظر کون خدای که معاف نگی کنه. مفایی که منه. که سزا نخلاص. دوزخ نخلاص. نا ورحم. خدا وست رحم خدای که. یعنی که منه کفار فضل نو جنت تن داخل که. نو رب بیخیر که گناه نو معاف شو طول. و ارحم که جنت آسل شو. دلتا اللہ پاک یهی. که دسترت تواب نیا. که تاسو معاف کن. به انعامات رو نکن. سزا نخلاص هی. انعامات نظر کون نہ انعامات نظر کون بیا اللہ پاک انہ هو التواب اللہ پاک بسچے دا بڑا خبر اور دا دا خبر ہو او خیر گٹے کی وہی وقت خرج تو مع موسی نتا تجرو الى الله من عباده العجل وسمعت كلامه یا کہ اغوا جتا سو عیناو کا وهذا تساس وتلي وي مساجن سرا لتا تزرو جلي پارا تساس وعذر وقي إلى الله فترس الله فاق من عبادة العجل لعبادة عجلنا تساس الله فاق تا كم خلق فاق تي صاف تي أغاية دي قننغارو طرفنا عذر فيس تي خوز مختصر خبر ودا وعوري تظاهرا خدا سوال پیدا کیجي کیا پر ہو قتل تو یہ سردا ہو بیا گئے با جائے احتجاج کمن کہ گیا احتجاج جا کئی لوگو رہی یہ خدا را آسان جواب کہ وہ اذ قلتم دلتا واو رغلے فانا نے رغلی ترکیب کے اگر سے مؤخر گا کہ جائے کہ احتجاج اول مقدم داری کیا رست جو قتل تو یہ کہنا بدا آسان جواب اور یاد آمانا کہ اللہ پاک اغا عبادت عجل عظمت شان بیان کو کہ غیر اللہ عبادت جمرہ لوئے جرم دا عبادت چاہ جس خی یعنی دے غیر اللہ جمرہ لوئے جرم دا کہ فتوبی کی قتل نفذ ہم نہ کفی کی گی بلکہ پاک خلق و اغوتر نہ یہ احتضاروں کس کی کہ تاستا دے صرف اور دے غیر اللہ عبادت عظمت معلوم سی دیو جنا جائے اللہ پاک وہ اعتضاء یاد کی ستاسدہ اعتضاء کم کرے دا دی اعتضاء سرا یاغی تکمیل رکھتی او یاد آمنا لتنزیل مزید الرحمت لتنزیل مزید الرحمت سبولا بلے اللہ پاک دیر لوئی رحمت نجل کی سمر علا تزار عزن کسے علا رحم کوئی میں بنی او خبرہ نورا ہدا دا Ay, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, All